Huntsman. Tak sobie grają i tworzą muzykę. Mówiłem, że troszeczkę mocniejszą niż ten pierwszy utwór, ale teraz zrobimy jeszcze mocniej. Wystąpią na tegorocznej Metalmanii Destroyer 666. No. Destroyer 666. Czytam na stronie Metalmanii. Jest to zespół, który niczego nie musi udowadniać. Powstały w Australii w 1994 roku. Najpierw jako solowy projekt. Do dzisiaj dostarczył swojej publiczności 5 cenionych i uznanych albumów studyjnych, które ugruntowały ich świetną reputację na muzycznej scenie. Na trzecim miejscu, zaraz po Napalm Death i Asphyx, Destroyer 666, jeżeli chodzi o plakat tegorocznej Metalmanii. Metalmania 7 kwietnia, oczywiście w katowickim spotku. A to z nowej epki, gdzie 3 nowe utwory, wcześniej niepublikowane 3 utwory się znajdują. Jeden z nich, Violence is Golden, zabrzmiał przed chwilą w Mikrokosmosie. To tak, żeby trochę podgrzać atmosferę. Baron Womb teraz wystąpi. To taki projekt Fina i Norwega. Grają sobie już od dłuższego czasu. Na koncie mają 3 płyty. Ta trzecia właśnie się ukazała. Grają tak. Ah! Nazywają się Baron Womb. Trochę jak Warren Bomb. Tak samo z siebie się podpowiada Timo Silvola i Tony Gonzalez. I oni we dwóch robią tyle hałasu i we dwóch takie emocje są w stanie wygenerować. Baron Womb dużo koncertuje w Norwegii, Finlandii, ale też w Stanach Zjednoczonych, w Europie też wielokrotnie się pojawiali. To trzecia chyba płyta już w dyskografii. No i takie fajne granie, bardzo, bardzo momentami mocne, ale jak się okazuje, im mniej instrumentów, tym głośniej można zagrać. Takie wnioski wysnuwam po wysłuchaniu tego Slumlord Millionaire, bo taki tytuł nosiło nagranie tego projektu Baron Womb. To teraz zmieniamy całkowicie klimat. I saw you standing there, sandy blonde hair, the way it came tumbling down, just like a waterfall. And if you need a light, I'll be the match to your candle, my darling, I'm ready to burst into flames for you. I was just coasting till we met. You remind me just how good it can get. Well, I've been on fire dreaming of you. Tell me you don't, it feels like you do. Looking like that, you'll open some wounds. How does it start and when does it end? Only been here for a moment, but I know I won't. Is it too soon to know that I'm with you? There's nothing I can do. And sometime around one, we fell asleep to escape from the sun, and we woke up to the sound of a storm outside. We stood at your front door, you looked at me and said, baby, this rain changes everything. And my heart ran away from me. I was just coasting till we met. You remind me just how good it can get. Well, I've been on fire dreaming of you. Tell me you don't. Feels like you do. Opening up can open some wounds. How does it start and when does it end? Only been here for a moment, but I know I want you. Darling, I do. I'm with you. There's nothing I shine. I'll swing for the fences, I'll run to the line, and it's high time that you love me, 'cause you do it so well. To see you shine, I'll swing for the fences, I'll run to the line, and it's high, darling, I'm with you. Z zwykle, kiedy słuchamy tych utworów, ja przeglądam internet, by spojrzeć po pierwsze, co państwo piszą. Przed chwilą dostałem taką wiadomość, że nareszcie coś mocniejszego. A z drugiej strony zaglądam na profile chociażby facebookowe artystów, którzy aktualnie grają, żeby sprawdzić, co u nich słychać, co najnowszego. I był już taki zespół, który miał 500 tych kliknięć, a ten ma 500 000. Vance Joy, to chyba jest największy, będzie rekordowy dzisiejszy wynik. Vance Joy, czyli James Coe, urodzony 1 grudnia 1987 roku w Melbourne, w Australii. Płyta, która myślę, że jest promowana w naszym kraju i myślę, że dotarła w dniu premiery również do sklepów polskich. Trochę mi przeszkadza to śpiewanie w każdym refrenie, gdzie się tylko da, w związku z czym wybrałem tylko jedno nagranie, ale każde z nich brzmiało przynajmniej zachęcająco do pewnego momentu. Na całej nowej płycie Vance Joy. Holly Miranda teraz wystąpi, też nie po raz pierwszy w Mikrokosmosie. Nowa płyta ukazała się przed sekundą. Okej. Okay. the Way. Tytuł nagrania. Holly Miranda razem ze swoim zespołem śpiewała i z taką klasą, mam wrażenie. I bardzo mi się podoba ten saksofon, który gdzieś tam sobie szemrze w tle. Mesmerizing jest takie słowo, bardzo mi pasuje. Holly Miranda. To jedno z tych łagodniejszych nagrań, choć cała płyta jest oczywiście łagodna, ale czasami udaje się stworzyć coś mocniejszego i będzie przykład właśnie taki za chwilę. Muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba to nagranie Wherever You Are i należy do tej kategorii utworów, które zawsze umieszczam na końcu audycji, bo one tak rosną prawie stadionowo momentami. Ale tutaj, co ciekawe, Holly Miranda umieściła to nagranie jako pierwsze na swoim albumie Mutual Horse. Gdyby było na końcu, gdzieś tam w pod koniec, nie uspokoiłoby się, myślę, że urosłoby jeszcze bardziej. No ale tak pięknie zapowiada nowy album Holly Miranda. Jeżeli chodzi o zapowiedzi płytowe, to mam kwietniową zapowiedź od weteranów indie rocka. Tak ktoś ich określił. Wyoke. No, no. Jen Wozner i Andy Stack. Oni od 10 lat tworzą, od 12 lat tworzą zespół Wyoke wprost z Baltimore. Kolejna płyta na koncie, płyta, która ukaże się 6 kwietnia tego roku. Nazywać się będzie The Louder I Call, The Faster It Runs. 40 minut muzyki, 12 utworów na płycie i to drugi z tych udostępnionych przez zespół. Myślę, że do tego kwietnia pojawi się jeszcze parę. A tak a propos, za tydzień Anna von Hauswolf w Mikrokosmosie, tak, bo to doczekamy premiery tej, mam nadzieję, pięknej płyty. Teraz wystąpi Robert Earl Thomas. Na co dzień gitarzysta, a czasem wokalista zespołu Widow Speak. Tak prezentuje się na swojej debiutanckiej płycie solowej. Za $6,5 można nawet na kasecie kupić ten album. Album nazywa się Another Age, składa się z 9 utworów i tutaj bardzo ładnie Robert napisał, jest to album o małych momentach z dużymi emocjonalnymi śladami, opowiadany pokornie i szczerze. Taki spokój, ale coś mocnego dzieje się pod spodem. Robert Earl Thomas i My Fault to tytuł utworu. Eamon Dunes teraz wystąpi. Tu tutaj też można było powiedzieć, że to legendę indie rocka. Albo weterani indie rocka. Amerykański zespół z Nowego Jorku wraca z kolejnym albumem.

Dunes. Nowa płyta pojawi się za jakiś czas, za 5 tygodni, 30 marca. Album Freedom ujrzy światło dzienne. Na razie 2 utwory udostępnione. No i mam nadzieję, wkrótce posłuchamy następnych. A do godziny 6 zostało już naprawdę niewiele czasu. Ja mam 3 utwory, ale to myślę, że najważniejsze. Dobra, może ten ostatni to nie jest najważniejszy dzisiaj, ale to do niego jeszcze dojdziemy. A teraz artysta, który rozpoczął dzisiejsze nasze spotkanie. Najstarszy wiekiem, najstarszy stażem w dzisiejszym zestawieniu. W latach 90. Tak naprawdę on zaczynał gdzieś 88, 87. W latach 90. prowadził zespół Grantley Buffalo, ale potem zespół rozwiązał i zaczął karierę solową. Tych albumów w dyskografii sporo się uzbiera. Myślę, że około 10 już trzeba by było liczyć. Grantley Phillips otwierał dzisiejszy Mikrokosmos i prawie go będzie zamykał. Said Murray Antoinette, pour some tea, serve some cake, plates around the kitchen head. Crowds, crowds will form, hounds for autographs. Pass around a slice, best to cut in half. Unruly marks that I swear. Call the cops, one of them was blown a kiss. Should be watching all of this. Old ways don't die, not here in Versailles. We respect nobility, polite society. How the rabble dress, pitchforks nonetheless, nest all in their hair. Heels are coming up the stairs. I swear. Call the cops. One of them has thrown a dish. Everything you should be watching all of this. One of them has lit a torch. Them has made a campfire on our porch. One of them has got a mask on, such a truly marks, I swear. Truly marks. Yesterday they loved us so. Now they trot away like garments crawling underneath the garden wall. A little good to trim the hedges. Grantley Phillips tak prezentuje się na swojej kolejnej płycie, pewnie tak jak powiedziałem, 10. Trochę nie słychać tego w muzyce, chociaż chyba muszę zwrócić uwagę następnym razem, bo on ma korzenie indiańskie i gdzieś ta krew przecież musi informacje przenosić. I myślę, że odrobinę w muzyce da się takich dźwięków i takiego klimatu, takiego... No nie wiem nawet jak to określić, ale gdzieś to można usłyszeć. Zostały 2 nagrania. Pierwsze z nich to zapowiedź albumu zespołu, który swego czasu zrobił na nas ogromne wrażenie i mam nadzieję, że tak też będzie w przypadku najnowszej płyty. Mowa o zespole Spiritual Front. fix. Can you see him now? Can you feel how our tongues run over your tortured bed? Pomyśleć, że od albumu Open Wounds minęło już 5 lat. Spiritual Front wracają z nowym albumem. 23 marca pojawi się kolejny album w dyskografii, bo też sporo też uzbierało się przez lata, naście lat funkcjonowania tego rzymskiego zespołu. Album nazywać się będzie Amor Brak. Wprost z Rzymu. Taka muzyka. Na do usłyszenia. Chyba 2 czy 3 tygodnie temu mówiłem coś takiego. Wiem, że wielokrotnie powtarzany dowcip w pewnym momencie traci swoją moc. Ale mnie nadal ten dowcip śmieszy. Grażyna Oczkowska, Grzegorz Zembrowski. Dziękujemy. We're leaving together. But still it's farewell, and maybe we'll come back to Earth, who can tell? I guess there is no one to blame. We're leaving. Say again, it's the final.